Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Vasárnap este van, kezdődik a ma esti stream, ami egy olyan beszélgető stream lesz, amire az elmúlt időszakban nem is nagyon volt példa, hiszen vagy daisy-ztem, vagy legóztam, vagy éppen ma délelőtt a Ratchet & Clank Rift Apart-tal játszottam, úgyhogy egészen régen tartottunk. Ilyen beszélgetős estét, és pont amikor elindítottam a streamet, akkor jöttem rá, hogy a lehető legrosszabb időpontot választottam erre a streamre, hiszen most van a Microsoftnak ugye a sajtótájékoztatója, úgyhogy egy csomóan biztos, hogy azt nézik, hogy mit jelent be épp a Microsoft, mik vannak, de hogy őszinte leszek, engem most igazából hidegen hagynak a játékbejelentések, úgyhogy egyáltalán nem foglalkoztam azzal, hogy mi van a Microsofttal, meg milyen E3-as bejelentések vannak. Úgyhogy, hogyha valami nagyon izgalmas történik a Microsoftnál, akkor feltétlenül szóljatok nekem, és mondjátok, hogy mi a helyzet, és közben Boldi már jelzi is nekem, hogy ugye kértétek a Discordon, hogy legyen egy obi simogatós kiváltható pont, és már is jeleztétek nekem, hogy van benne egy hiba, úgyhogy én azt azonnal ki is javítom. A cica simogatást érdemel, így is meg is találtam a hibát, és ki is javítom, úgyhogy már is javítottam ezt az aprócska kellemetlenséget. Úgyhogy tessék parancsolni, ott van most már hibátlanul lehet kiváltani, hogy Oberont megsimogassam. Vettem ma délelőtt jutalomfalatot is, úgyhogy visszatért a jutalomfalatos csatornapont is. Közben láttam, hogy ki lett váltva a hidratálás, úgyhogy köszönöm szépen. Egészségetekre, igyatok ti is, mert az jót tesz, és látom is, hogy Bogyi már is kiváltotta a simogatást, úgyhogy Obika, gyere szépen ide, gyere ide, drága kis cicám. Kiváltották, hogy megsimogassalak, foglald el a képernyőnek a hatalmas százalékát, és most szépen megsimogatlak, mert egyrészt megérdemled, másrészt kiváltották ezek a lelkes nézők azt, hogy kapjál simogatást, úgyhogy rögtön, egy pillanaton belül megtelik az összes képernyő macska szőrrel, tehát hogy úgy hullik még mindig a macskának a szőre, hogy az valami, mintha fizetnék érte, tényleg, tehát hogy így nem lehet úgy megsimogatni a macskát, hogy ne maradjon a kezemben legalább egy tized macskányi szőr. És Fruzsi írja, hogy egy normális macska egyszer vedlik egy évben, na hát akkor az én macskám az nem normális, mert hogy Obika szerintem már hónapok óta vedlik. Tehát, hogy nem tudom miért lehet neki, hogy folyamatosan hullik a szőre, korábban nem volt rá jellemző, de most tényleg beállt nála a 365 napos vedlési időszak, és ezt úgy képzeljétek el egyébként, hogy konkrétan minden nap porszívózok, tehát hogy minden nap elindulok a porszívóval, és kergetem a macska szőrből összeálló porcicákat, tehát hogy egészen durva, lassan valószínűleg tel lesz a szám, tel lesz a vizem, tel lesz a lelkem is, meg a szívem is macska szőrrel. És nem Jézus, nem szoktam elindítani csak a porcicák miatt a robotporszívót, mert hogy akkor az azt jelenti, hogy végigmegy az egész lakáson, és nem mindig van a lakás egyébként felkészítve arra, hogy folyamatosan robotporszívó menjen benne, úgyhogy ilyenkor konkrétan a kis kézi porszívómat szoktam gyorsan bedurrantani, és azzal a látható helyeken szépen felporszívózom. Felporszívózom az elhullott macskaszőrt, és van egyébként, hogy amikor egész nap itthon vagyok, mint például ugye, mint most hétvégén, hogy egész nap itthon vagyok, olyankor előfordul, hogy naponta kétszer is porszívózom. Tehát, hogy tényleg néha az szokott lenni, hogy a macska kimegy a gangra, tehát hogy nekem az ajtó előtt van egy ilyen gangszerű rész, és akkor utána megyek, és a gangon szoktam megsimogatni, hogy ott hújjon le róla a szőr. Tehát, hogy már muszáj vagyok ilyen praktikákat alkalmazni, hogy ne legyen tele folyamatosan a lakás macska szőrrel. És közben egyébként látom, hogy a csetnek a felsőbb részében Gyula szomorúságát fejezte ki amiatt, hogy délután beállítottam, hogy lehessen csatornapontokkal VIP tagságot szerezni. És az első gondolatom az volt, hogy 25 ezer pontént lehessen VIP tagságot szerezni, aztán elolvastam Jézus üzenetét a Discordon, ahol, ami egyébként teljesen jogosnak érzek, hogy 25 ezer csatornapon nagyon kevés volt azért, hogy VIP tagságot szerezhessen valaki, és felállítottam 100 ezerre, Aztán mielőtt elkezdtem a streamet, kikapcsoltam azt a lehetőséget, hogy csatorna pontért lehessen VIP tagságot venni, mert valahogy úgy érzem, hogy nem igazán jó az így. Tehát, hogy azt nem vetettem el az ötletet, hogy kaphassanak a nézők VIP badge-et itt a csatornán, viszont úgy döntöttem, hogy ezeket a VIP badge-eket, ezeket nem ponttal lehet majd kiváltani, mert hogy valahogy ilyen igazságtalannak érzem igazából azokkal szemben, akik esetleg később csatlakoznak be, meg erről, ezekről a VIP pontokról tudni kell, hogy nem végtelen. Mármint, hogy nem, ezek a VIP badge-ek, ezek nem végtelenek, hanem egy adott mennyiséget tudok kiosztani, úgyhogy úgy döntöttem, hogy az lesz, hogy én magam fogom eldönteni a saját kis szabályrendszerem alapján, hogy ki lesz az, akinek VIP badge-et fogok ajándékozni. Tehát, hogy nem feltétlenül az fog kapni, aki feliratkozott. Ezért azért is nem akarom csatornaponthoz kötni, mert nyilván lehet egy csomó ember, aki egyébként nem aktív a csatornán, de hogy már összegyűjtött egy csomó pontot a fél év alatt, és hogyha gyorsan elfogynak ezek a VIP badge-ek, akkor nem tudok adni olyanoknak, akik egyébként meg folyamatosan itt vannak, beszélgetnek velem, meg tényleg aktívak a streamek során, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem csatornapontos VIP badge osztás lesz, hanem én a saját tapasztalataim alapján, hiszen én vagyok itt minden egyes streamben, tehát hogy úgy döntöttem, hogy a legaktívabb és a legaktívabb tagokat fogom VIP badge-el jutalmazni, és azt is el tudom képzelni egyébként, hogy ezt a VIP badge-et majd egy adott időre fogom kiosztani, mondjuk egy hónapra, és akkor lehet majd rotálódni, meg ilyesmi. Szóval még nem igazán kristályosodott ki bennem a dolog, de az biztos, hogy azt elvetettem, hogy csatorna pontért lehessen vásárolni VIP badge-t itt a csatornán. Úgyhogy jelenleg ez a helyzet. Ne haragudj, Gyula, láttam, hogy te is kiváltottad, és ennek részben köze volt ahhoz, hogy így meggondoltam magamat, és ez nyilván nem ellened szól, véletlenül se érezd azt, hogy ez nem akarok neked VIP badge-et adni, csak hogy valamiért ilyen rossz érzést keltett bennem, hogy miközben egyébként nem is volt élő adás, a csatornapontokat akkor is el lehet használni, úgyhogy így gondolkodtam, és úgy döntöttem, hogy nem gondoltam át ezt teljesen, úgyhogy egyelőre kikapcsolom. Aki egyébként nem volt ma velünk délelőtt, annak tudnia kell, hogy délelőtt a csatorna életében először játszottam a Ratchet & Clank Rift Apart című PlayStation 5-ös játékkal, ami egyébként kifejezetten szórakoztató volt, úgyhogy most egy picit szerintem hanyagolni fogom a Daisy-t, és ráállok majd a Ratchetre, úgyhogy szerintem szerdán este biztos, hogy ratchetezni fogunk, és részben Jézus hibája is, hogy az, hogy nem lett egyébként csatornapon, tehát nyugodtan átkozzátok Jézust. Tehát, hogy ez nagyon jól hangzik. Nagyon nem konzervatív, nagyon nem keresztény. Ne haragudj, Jézus, 5 percetek van, hogy Jézust átkozzátok, aztán felejtsük el ezt a VIP badge-et egy időre. Na, de hát, ugye a mai streamünknek az volt a kiinduló alapja, hogy beszélgessünk ugye a Loki sorozatról, aminek az első része ugye most szerdán került föl a Disney Plus-ra, illetve hát azokra az alternatív csatornákra, ahol van, ahol, amiknek hála mi is meg tudtuk nézni az új epizódot, ami egyébként egy 51 perces sorozatrész volt. Na most, ugye a Lokiról azt kell tudni, hogy ez a Marvel Studiosnak a harmadik élőszereplős sorozata, ami ugye a Disney Plus-ra került föl, és ugye az első volt a WandaVision, a második a The Falcon and the Winter Soldier, és a harmadik a Loki, és a Loki, milyen meglepő, főszereplője Loki, akivel ugye találkozhattunk az Infinity War-ban és az Endgame-ben is. Ugye úgy van ez a dolog, hogy Loki az Infinity War-nak az elején konkrétan meghalt, hiszen Thanos eltörte a nyakát, aztán az Endgame-ben újra találkoztunk Lokival, de nem azzal a Lokival, aki meghalt az Infinity War-ban, hanem azzal a Lokival, akit a bosszúállókban, az első bosszúállókban 2012-ben ugye lekapcsoltak a bosszúállók. És gyakorlatilag ugye azt láttuk az Endgame-ben, hogy nem éppen úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt a szereplők tervezték, ugye Loki konkrétan meglóg a Tesseracttal a kezében, és gyakorlatilag a Loki sorozat innen veszi fel a fonalat. Na most látom, hogy Bogyi már megemlítette a chatben, hogy miért nincsen kinn a spoiler felirat. Őszinte leszek, én nem szeretnék most nagyon-nagyon spoileresen beszélni egyébként a Lokiról, mert hogy, és azt gondolom egyébként összességében, hogy a Loki első részében nagyjából így 90%-ban semmi olyan nem történt, amit ne tudtunk volna, hogy történni fog egyébként ebben a sorozatban. Tehát, hogy kaptunk egy 51 perces epizódot, ami gyakorlatilag így elmagyarázta nekünk, hogy mi a szituáció, elmagyarázta az előzményt, hogy igen, ez a Loki, az a Loki, akit az Endgame-ben láthattunk, Lokinak egy korábbi énje, aki még nem ment át azokon a változásokon, amik ugye megtörténtek vele a Thor 2-ben, illetve a Ragnarökben, meg a további filmekben. Szóval, és azt gondolom egyébként, hogy tényleg, de mondjátok chat, hogyha tévedek, de én azt gondolom, hogy lényegében az első epizódban olyan nagy relevációk nem voltak. Megtudtunk érdekes dolgokat, de úgy gondolom, hogy kevés dolgot tudunk elspoilerezni. Nyilván vannak apróságok, amiket el tudunk spoilerezni, én azokról kifejezetten nem szeretnék beszélni. És azt gondolom egyébként, hogy ha jól látom, akkor most nagyjából 30-an vagyunk itt a csatornán, jelezzétek nekem, Jézus itt vagy, mint admin, kérlek szépen indíts egy szavazást gyorsan, hogy ki látta a Lokinak az első részét, és ki nem látta a Lokinak az első részét, tehát hogy legyen az, hogy akkor nézzük meg, hogy ebből a 30 emberből hányan hajlandóak szavazni, és hányan látták ebből, a szavazók közül hányan látták, és hányan nem látták ezt az epizódot. És nagyon érdekes kérdést vetett fel egyébként rögtön Fruzsi, ugyanis gyakorlatilag az van, hogy ugye a Loki sorozat megint egy olyan részét mutatja be a Marvel filmuniverzumnak, amiről eddig fogalmunk sem volt, hogy létezett. Ugye ezt már ugye elindult a szavazás, srácok, úgyhogy bökjetek rá a szavazatokra, hogy ki látta, meg ki nem látta. És tényleg, tehát, hogy a Loki sorozatról így teljesen spoilermentesen azt kell tudni, hogy egy olyan szeletét mutatja be tényleg a Marvel filmuniverzumnak, amivel korábban még nem találkozhattunk. Ugye az van, hogy Loki megfogja a Tesseractot, elmenekül ugye New Yorkból, és megérkezik, ha jól emlékszem, akkor a Gobi sivatagba, ahol megjelenik a Time Variance Authority nevezetű szervezetnek néhány tagja, és konkrétan lekapcsolják Lokit, és elviszik őket a bázisukra, és hát nagyon gyorsan kiderül az, hogy itt gyakorlatilag ennek a szervezetnek, ennek a TVA-nak ugye az a feladata, hogy konkrétan odafigyeljenek arra, hogy ne burjánozzanak túl a különböző párhuzamos univerzumok, mert hogy a múltban ebből hatalmas nagy galiba volt, ezért létrejött konkrétan egy szervezet, aminek az a feladata, hogy rendben tartsa a multiverzumot. Tehát, hogy, és ez a szervezet elképesztően nagy hatalmúnak tűnik, legalábbis így elsőre, hiszen ők pontosan tudják, hogy kinek mi a sorsa, mik azok a történések, amik eleve elrendeltetettek, tehát hogy meg kell, hogy történniük, és gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy ennek a szervezetnek az a feladata, hogy az ilyen anomáliákat, amik a különböző időutazásos balhékból keverednek, azt konkrétan így kiradírozzák a létezésből. És ugye a multiverzumnak a létezése, az konkrétan ugye az Endgame-ben jött be először a köztudatba, aztán utalt rá a Pókember idegenben is, és ugye azóta jött a WandaVision, ami szintén ugye utalásokat tett rá, hogy valóban a Marvel film univerzumban léteznek a különböző párhuzamos univerzumok, és hát ugye a készülőben lévő, és azt hiszem, a jövőre érkező Doctor Strange 2 ugye már konkrétan a multiverzum körül fog forogni. És én azt gondolom, hogy valamilyen formában egyébként a Loki is valahogy kapcsolódni fog szerintem a Doctor Strange a Doctor Strange 2-nek a sztoriához. Szerintem lesz valami összefonódás, ugyanakkor azt gondolom, hogy így a Loki sorozat valószínűleg csak így felépíti azt a tudatot a nézőkben, hogy a Marvel filmuniverzumnak van egy ilyen szelete is, ami így gyakorlatilag kívül van azon a 23 filmen, amit eddig láttunk. Tehát, hogy konkrétan ugye a TVA-nak a bázisán nem telik az idő, és ők gyakorlatilag kívül vannak az időn, tehát hogy a TV a kívül van azon az időn, ezt nagyon nehéz egyébként így, mit tudom én, ábrák nélkül vagy grafikonok nélkül elmagyarázni, de hogy a TV a kívül van azon a timeline-on, amit eddig láttunk a filmekben. És tényleg egyébként Fruzsi jól írja a chatben, hogy valószínűleg egyébként tényleg van rá esély, hogy a Loki sorozat valamilyen formában megágyaz annak az őrületnek, ami a Doctor Strange második részében fog várni ránk. Úgyhogy, ami nekem nagyon tetszik a Lokiban, anélkül, hogy most tényleg nagyon spoilereznénk, hogy tényleg egyrészt Tom Hiddleston brillírozik Loki szerepében, és végre megkapja ez a karakter a neki járó figyelmet, ővé a teljes sorozat, ő a főszereplő, és már nem egy átalakult Lokit kapunk, akit így konkrétan megszerettünk, és tényleg így rossz fiúból sokkal inkább átment jó fiúba az Infinity War elejére, tehát hogy még előttünk van egy olyan Loki, aki nem annyira, hát hogy mondjam, kiforrott karakter, mint az Infinity War-ban, és ez az egyik, amit tetszik, tehát hogy végre itt van Tom Hiddleston, kiélheti magát Lokiként. Aztán a második része az, hogy tényleg ismét a Marvel filmuniverzumnak egy olyan eddig ismeretlen szerepe, az, hogy szelete tárul fel, ami ilyen nagyon-nagyon-nagyon távol van ettől az alap szuperhősös, bosszúállós, pókemberes, halkos, sólyomszemes, lassan már-már kicsit földhöz ragadnak tűnő sztoritól. Tehát, hogy így ez az egész TVA, meg az, hogy ők őrködnek az univerzum fölött, és meg a multiverzum fölött, a különböző timeline-ok fölött, és gyakorlatilag nekik a bosszúállók, Thanos, meg az összes ilyen hatalmas nagy esemény, amit mi így lélegzett visszafojtva néztünk a moziban, azok nekik így apróságok. És ugye erre Fruzsi már utalt is a chatben, hogy ugye az egyik jelenetben nagyon fontos tárgyakat láthattunk ugye az egyik fiókban, amiknek korábban ilyen elképesztően nagy jelentőséget tulajdonítottunk, itt meg gyakorlatilag papír nehezékként funkcionáltak. Azt gondolom egyébként, hogy ez azért van így, mert hogy ahogy Loki képességei nem működnek ugye a TVA-nál, úgy gyakorlatilag ezek a nagyhatalmú tárgyak is valahogy gyakorlatilag elvesztik a hatásukat, elvesztik a hatásukat, ugye az időn kívül, ahol ez a szervezet létezik, abban az őrületesen nagy sci-fi városban. Szóval tök jó, hogy megint kaptunk egy olyan szeletet a Marvel univerzumból, amiről eddig fogalmunk sem lehetett. Ugye már a WandaVisionben is volt ilyen, hiszen megtudtuk például, hogy a SHIELD mellett létezik a SWORD, és így folyamatosan, tehát hogy azt tetszik ezekben az élő szereplő sorozatokban, hogy így folyamatosan tágítják ki a Marvel filmuniverzumnak a határait. És ennek köszönhető az, és ennek lesz köszönhető az egyébként szerintem, hogy még nagyon sokáig nem fogunk ráunni ezekre a filmekre, legalábbis mi. Mert hogy ismerek egy csomó embert, akik már az Endgame-nél is úgy érezték, hogy na, lezártak mindent, vége van ennek az egésznek, és nem értik, hogy mi a francnak jönnek még újabb szuperhősös filmek, de hogy azért, ha a képregényekből indulunk ki, azért a Marvel filmuniverzumban még bőven van craft, és ezt biztosítja, ezt bizonyítja konkrétan a Loki is. A harmadik dolog, ami ugye az első volt Tom Hiddleston, a második az, hogy tényleg a Marvel filmuniverzum egy teljesen új szeletét kapjuk. A harmadik dolog, ami nagyon tetszik, az konkrétan az, hogy mit akartam mondani? Annyira, köszönöm szépen, Mosré, szóval annyira akartam mondani, hogy mi a harmadik dolog, amit tetszik, hogy elfelejtettem. Konkrétan elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Borzasztó vagyok. Na, szóval az van, hogy egyébként nagyon tetszik, ahogy megvan valósítva a sorozat. Tehát, hogy itt vagyunk egy ilyen elképesztően fejlett és már-már varázslatnak tűnő technológiával, tehát, hogy már-már varázslatnak tűnő fejlettségű technológiával felszerelkezett nagy szervezet, ami így konkrétan mindennel tisztában van, ami a multiverzumban történik, nagyjából mindennel tisztában van, és mégis az egésznek van egy ilyen, ugye, ilyen retro feelingje, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus nekem ez a kettősség, hogy elmentek ebbe a retro sci-fi irányba, hogy nem az van, hogy így, hogy minden ilyen elképesztően nagyon fejlett, nagyon sci-fi, meg így hú, mit találjunk ki, hogy nagyon sci-finek tűnjön, hanem az egész ilyen borzasztóan, hát öregnek tűnik, így a 60-as, 70-es éveket idézi, most szerint a 80-as éveket, de az a lényeg, hogy ilyen évtizedekkel ezelőtti technológiák jelennek meg a filmben, amikkel közben pedig így lehet nézni, hogy mi történik a különböző idősíkokon, mi történt az emberek életével, tehát hogy ilyen nagyon vicces hatást kelt egyébként az, hogy voltak benne ugyanilyen jelenetek, hogy itt van ez az elképesztő szervezet, ami vigyáz a világ mindenségre, hogy normálisan folyanak a dolgok, és minden rendben legyen az idővel, és akkor kinyomtatnak neked ilyen 600 oldalt, hogy írd alá, hogy ezeket mind kimondtad az életben, meg be kell állnod egy ilyen tényleg ezzel a szalagfolyosóval beállított, tehát hogy erre a szalagfolyosóra, hogy kiváltsd magadnak a kis bilétádat, tehát hogy annyira jól meg van jelenítve egyébként a bürokrácia a sorozatban, hogy... És ez így tök jól passzol egyébként ehhez a teljesen szürreális szervezethez, ami tényleg arra figyel, hogy minden rendben legyen a különböző idősíkokkal. Tehát, hogy ilyen tök jól átjárja ez a furcsa kettőség a sorozatot, hogy ez egy ilyen tényleg földön túli, meg tényleg, tehát hogy Thanoson túli erővel rendelkező szervezet, ahol minden alá van rendelve a bürokráciának. És eszembe jutott ugye az is, hogy mi az a másik dolog, ami most már a negyedik, ami nagyon tetszik a Lokiban, hogy részben olyan, mint a WandaVision. Tehát rengeteg találgatásra ad lehetőséget, rengeteg olyan utalás, meg easter egg, meg apróság tűnik fel benne, ami folyamatosan elkezdi mozgatni az embernek az agytekervényeit, hogy várjunk már, ez vajon mire utalhat? Hú, ez lehet, hogy azt jelenti, amit gondolok? Tehát, hogy így azt gondolom, hogy bár az első rész az ilyen az első rész tényleg egy ilyen abszolút felvezető volt, ami megmagyarázta a dolgokat, lefektette az alapokat, és gyakorlatilag valószínűleg a második résztől fog itt beindulni igazán az akció, de hogy ennek ellenére már az első részben is annyi minden volt, hogy így már szerintem teóriáknak a tucatjaival van tele az internet. Tehát, hogy ilyen apróságokat vettek észre az emberek, hogy ott volt egy Skrull a háttérben, egyesek látni vélték Peggy Cartert, meg ilyen elképesztően örületek vannak, meg ugye magát a Loki figuráját övező kérdések is záporoznak. Tehát, hogy nyilván aki... Na, nem akarom elspoilerezni, hogy konkrétan mi a sorozatnak a vége, és hogy mi lesz Lokinak a feladata, de hogy tök jó, hogy megint egyébként ez a Loki sorozat egyébként nagyon gazdagon építkezik azokból a sztorikból, amikhez egyébként Lokinak már köze volt a múltban. Tehát, hogy akár csak a WandaVision, és akár csak a Falcon and the Winter Soldier, a Loki is nagyon erősen támaszkodik a képregényekre, már ami Lokinak a egyébként a személyiségét, meg a karakterét illeti, és kíváncsi vagyok, hogy a képregényes alapokat azt miképp fogják belegyúrni, ugye ebbe a sorozatba. Azt kell tudni egyébként a Lokiról, hogy összesen 6 részes lesz, tehát hogy megint ilyen 6-szor 50 perces epizódok lesznek, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy például egy kicsit van bennem egy félsz, és kíváncsi is vagyok rá, hogy vajon ez a Loki 6 rész, ez egy összeszedettebb élmény lesz-e, mint amilyen a Falcon and the Winter Soldier volt. Úgyhogy nekem nagyon tetszett az első rész, érdekesnek találtam, nagyon szórakoztatónak találtam, már legalább 3-szor megnéztem a harmadik részt, és kíváncsi vagyok, hogy merre fog tovább haladni a széria, és hogy milyen kapcsolata lesz ennek a 6 részes sorozatnak a nagyobb Marvel filmuniverzumnak a végén. Úgyhogy tök érdekes, és tényleg, tehát, hogy eddig én azt gondoltam, tehát, hogy nyilván egy rész alapján nem fogom értékelni a Lokit, de jelenleg az én képzeletbeli listámon már is felugrott a második helyre. Nekem eddig összességében a WandaVision volt a kedvencem az eddigi 3 Marvel Studios sorozatból. Tudom, hogy erről nagyon korai beszélni, de hogy a jelenlegi áll szinten, tehát hogy WandaVision áll az első helyen, a Loki rögtön feljött a második helyre, és simán el tudom képzelni egyébként, hogy majd át fogja venni a vezetést a WandaVision-től, és nyilván a Falcon and the Winter Soldier van nálam a harmadik helyen jelenleg. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy kimondom, hogy Lokinak milyen változataival fogunk majd találkozni egyébként ebben a szériában. Ez már egy picit spoileres, és én a magam részéről ennél többet nem is szeretnék mondani, de nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen Loki verziók fognak feltűnni a ránk váró 6 részben. Úgyhogy igen, nagyon, nagyon várom a szerdát, és kíváncsi vagyok, hogy mi vár ránk a jövőben. Nagyon érdekes lesz egyébként, hogy például egy ilyen sorozat után, mint a Loki, milyen érzés lesz egyébként júliusban beülni egy olyan teljesen átlagos Marvel filmre, mint amilyen a Fekete Özvegy. Úgyhogy érdekes élmény lesz szerintem megnézni a tényleg, tehát hogy a Lokihoz képest, de már a WandaVisionhoz képest is, meg ugye nyilván az már az Endgamehez képest is, tehát hogy a Fekete Özvegy film szerintem egy ilyen, nagyon kíváncsi leszek, hogy tudnak-e olyat mutatni történetben, akcióban, amitől így eláll a szavunk, és azt mondjuk, hogy azok után, tehát hogy tényleg annyi mindent láttunk már csak idén, és ugye a Fekete Özvegynek jóval a Marvel sorozatok előtt be kellett volna kerülni a moziba, és nem tudom, hogy ez a megbolygatott megjelenési sorrend, ez vajon hatással lesz-e a Black Widow által nyújtott élményre. Meg hogy vajon tényleg a Shang-Chi az képes lesz-e felnőni ahhoz a hype-hoz, ami egyébként mostanra a Marvel filmuniverzumot ugye így konkrétan övezi. Mert alapvetően az örökkévalók az a szerintem az idei filmek közül, ami képes lehet még egy nagyobbat durrantani. Tudom, hogy az előzetes nem erre sugal igazából, de hogy azt el tudom képzelni, hogy még az örökkévalók fogja tovább feszegetni a Marvel filmuniverzumnak a határait, illetve nyilván jön a Pókember 3 is, amiben szintén tudjuk, hogy fontos szerep fog jutni a multiverzumnak, tehát hogy még valószínűleg az fog nagyot ütni, de hogy van bennem egy ilyen kétely, hogy vajon a Fekete Özvegy meg a Shang-Chi képesek lesznek-e beváltani a hozzáfűzött reményeket. Bár mind egyaránt nézői részről, illetve nyilván a Marvel részéről, ami majd a bevételeket illeti. Nyilván, mivel még egy hónapon belül például mozikba kerül a Fekete Özvegy, szerintem ott azért így már elkezdték visszavenni az elvárásokat azzal kapcsolatban, hogy vajon mennyi pénzt fog hozni a film, de meglátjuk. Az a lényeg egyébként, hogy tényleg elképesztően izgalmas a heteke és hónapok várnak ránk egyébként Marvel filmuniverzum tekintetében, ugye miután lepörög a Loki, 6 hét alatt, utána nem sokkal később érkezik majd a What If animációs sorozat is, ami pedig ugye szintén ilyen alternatív univerzumokban fog játszódni, és olyan történeteket fog elmesélni, amik megbolygatják a karaktereknek a különböző szerepét a történetben. Tehát, hogy például ugye van egy Lego készlet, ami nem olyan régen jelentették be hivatalosan, ami azt mutatta meg, hogy mi történne, hogyha Tony Stark került volna a Sakaar bolygóra, és nem Bruce Banner. Úgyhogy meglátjuk. Én minden esetre izgatott vagyok, és tényleg nagyon várom. Nagyon várom a szerdát, hogy láthassam a második részt. Úgyhogy, ja. Most még kérdezi egyébként, hogy olyan pletykát olvastam, hogy a Pókember 3-ban benne lesz Daredevil is, vagy nem. Igen, voltak ilyen pletykák, hogy állítólag látták a forgatáson azt a színészt, aki... Ja, hogy nem. Ó, most a What If-re gondol. Na, én ilyen pletykát még nem hallottam, ami szerint a What If animációs sorozatban benne lenne Fene gyerek karaktere. Ilyen pletykát még nem hallottam. Olyan pletykákat hallottam, hogy lesz olyan epizód, amiben például Steve Rogers lesz Pókember, meg ilyesmi. Azt egyébként kizártnak tartom, hogy a What If-ben benne lenne Fene gyerek, mert hogy a What If olyan karakterekről fog szólni, akiket már ismerünk. Tehát tényleg, tehát hogy olyan karaktereket fog behelyezni teljesen új szituációkba és szerepkörökbe, akiket már megismerhettünk az elmúlt 13 évben, mióta kijött a Vasembernek az első része, úgyhogy a Fene gyerek kizárt, hogy benne lesz, és már csak azért is meglepődnék rajta, hogyha a Marvel konkrétan egy animációs sorozatban jelentetné meg először hivatalosan a Marvel filmuniverzumban Fene gyerek karakterét. Semmiféle információ, pletyka, akármit nem olvastam még arról, hogy az elkövetkezendő években bármit terveznének egyébként Fene gyerek karakterével. Ugye a Pókember 3 kapcsán merült fel ugye ez a pletyka, ezt kezdtem el ugye mesélni az előbb, hogy állítólag a Netflix sorozatnak a főszereplőjét látták a Pókember 3-nak a forgatásán, és rögtön elindultak a találgatások, hogy majd Matt Murdock fogja védeni Peter Parkert a bíróságon, de hogy Én nagyon minimális esélyt látok továbbra is arra, hogy a Marvel stúdió bármit szeretne kezdeni a Netflix sorozatnak a hőseivel, ráadásul azoknak a színészeknek az alakításában, akik a sorozatban voltak. Tehát, hogy szerintem minimális az esélye annak, hogy Matt Murdock tényleg benne lesz Charlie Cox alakításában a Pókember 3-ban. Tehát, hogy ennek szerintem még annál is kevesebb az esélye, mint hogy Andrew Garfield és Tobey Maguire ott lesznek Pókemberként. De aztán, mint ahogy néha elő szokott fordulni, lehet, hogy tévedek, és tényleg ott lesz, és majd megdöbbenünk, hogy what? Hiszen senki se gondolta volna azt sem, hogy a Pókember idegenben végén ismét fel fog tűnni Jameson, méghozzá ugye hirtelen akartam mondani a színész nevét, de nem jut most hirtelen eszembe a neve. Segítsetek, kikérlek. Legyetek, segítsetek. Mi? Itt van a nyelvemen a neve ennek a remek színésznek, és nem jut eszembe. Ami szörnyű. Egészségetekre. J.K. Simmons, azaz, köszönöm szépen. Tehát J.K. Simmons. Tehát, hogy egyikünk se gondolta volna szerintem, hogy a Pókember 3, mármint, hogy a Pókember 2-nek a végén ismét látni fogjuk J.K. Simmons-t J. Jonah Jameson szerepében. Tehát, hogy valószínűleg a Pókember 2 forgatása előtt az is olyan őrült pletykának tűnt volna, mint az, hogy Matt Murdock fog felbukkanni Pókember védőjeként. Tehát nem mondom azt, hogy ez nem történhet meg, de jelenleg úgy gondolom, hogy erre tényleg viszonylag kicsike az esély. Aztán majd meglátjuk. Tehát, hogy decemberben ki fog derülni. Ugyan decemberben érkezik a harmadik Pókember film, ami nagyon durva, hogy kevesebb, mint hát fél év múlva ez a film bekerül a mozikba, és még nem láttunk belőle néhány képen kívül semmit. Nincsen előzetes. Márpedig, tehát lássuk be, azért ilyen idő, ennyi, tehát hogy ennyi idővel a premier előtt már bőven szoktak lenni előzetesek, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy már csak az első előzetes is milyen lesz a Pókember 3-ból, és hogy igazából egy picit rettegek, hogy ez az előzetes mit fog lelőni a sztoriból. Ugye manapság ezeknek a filmtrélereknek az egyik legnagyobb problémája az, hogy egész egyszerűen túl sok mindent árulnak el a filmről. Jó példa erre például a Godzilla versus Kong, aminek már az első trélerében ki lehetett szúrni, hogy már pedig a Godzilla versus Kongban benne lesz meg a Godzilla is. Tehát, hogy, és én ezt nem szeretem. Tehát, hogy nem szeretem az ilyet. Tehát, hogy én jobban örülnék, hogyha az ilyen meglepetések, ezek megmaradnának a filmre. És Timi, jaj, majdnem jutalomfalatot adtam a macskának. Nem, sokkal jobbat kapsz, Obika, mint jutifalat, simogatást. De rá igen, egyébként a cica már hallotta a zacskó csörgést, és jutifalat Oberonnak kiváltva, Milkoma 89, Milkoma, nagyon szépen köszönöm, hogy megkegyelmeztél ezen a cicán. Hoppá, hát valaki itt hisztikés? Jól látom? Ajjajjaj. Hát hol az a juti falat, ugye? Juti fali. annyira durva, hogy majdnem ne 50 percig kibírtátok, hogy ne váltsátok ki a juti falatot ennek a cicának. Jaj, köszönöm szépen, Milkóma, hogy kiváltottad a juti falatot a cicának, csodálatos vagy, és Timi, neked is köszönöm, hogy kiváltottad a simogatást, úgyhogy miközben eszi a juti falatot a cica, simogatom tovább, és eldobálom a szőrt, amit lesimogatok róla, nincs még vége, nézzétek már, iszik ahelyett, hogy a juti falatot vadászna. Mi történt veled, Obika, beteg vagy? Minden rendben van? Minden rendben van? Így gyakorlatilag már véresre kellett volna karmolnod a juti falatért cserébe. Valami nincs rendben ezzel az állattal. Ne. Jaj, Istenem. Na, cica, gyere, kapsz még egyet. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy foglalkoztok a cicával, most már megnyugodhatsz, Oberon, igyál még egy kis vizet, folytsd le a juti falatot, ennyi volt mára, ma már csak a gyógyszeredet fogod megkapni, végeztünk. Domcsa kiváltotta a hidratálást is, ugye nem csak pókember iszik. Halló, van ott valaki? Halló. Szóval nem csak Oberon iszik, de én is. Igen, én, Timi, abszolút igazad van, nem figyeltem, csak annyira megszoktam már, hogy egy csomószor kiszoktad váltani a juti falatot, hogy automatikusan azt gondoltam, hogy végre lecsaptál a lehetőségre, hiszen napok óta elérhetetlen volt a jutalomfalat itt a csatornán. Egyrészt azért, mert játék közben nem akartam adni a cicának, aztán pedig azért, mert hogy elfogyott. Elfogyott a jutifalat, de ma bevásároltam, úgyhogy lett jutifalat, visszatért a csatornapont is, és már én magam is egy picit izgatott voltam, hogy végre megint lehet jutalomfalatot adni az állatnak, úgyhogy rögtön a jutifalatos zacskóra tévedt a kezem, de mindenképpen tartogasd meg, Timi, a jutalomfalatokat a következő streamre, mert hogy emlékeim szerint még mindig be van állítva, hogy egy adás alkalmával csak egyszer lehessen a cicának jutifalatot adni, mert hogy félek, hogy egy igazi obzilla lesz belőle, hogyha túl sokszor adunk neki enni. Már a hátán egyébként így fölállnak a szőrszálak, mint hogyha pikkelyek lennének Godzilla hátán. Az igazság, hogy vennem kellene egy ilyen fésűt, amivel egy kicsit rendbeszedhetem a bundáját, mert hogy most elárulom nektek, hogy az történt, hogy néhány nappal ezelőtt főztem, és konkrétan, hát így, nem tudom, hogy főzés közben csinálod a kaját, és az esik rá a macskára, aki a lábaid között kóricál, az vajon annak azt jelenti, hogy leeszed a macskát, de hogy konkrétan így ráhullott a hátára némi kaja, amit így leszedegettem, de hogy így beleragadt a szőrébe. És a hátának egy olyan pontján van egyébként, olyan pontjára esett a kaja, ahol ő nem tudja magát tisztogatni. Úgyhogy így szépen elkezdett rasztásodni a cicának a hátán a szőr, és ezért vennem kellene egy ilyen kefét, amivel szépen kibírom kefélni, mert hát ilyen tényleg így fel lehet állítani a szőrt a hátán. Úgyhogy ma elmentem a Tesco-ba, és útközben a fejemben volt, hogy veszek neki egy ilyen kis kefét, amivel aztán hazajövök, és így kefélem a szőrét, de hogy annyira rápörögtem a juti falatra, meg arra, hogy legyen kajája, hogy elfelejtettem kis kefét venni, úgyhogy továbbra is ilyen picit torzomborz az állatka. Valószínűleg ő nem örülne, hogyha kikefélném, de hogy muszáj vagyok, mert hogy tényleg borzasztó, hogy milyen állapotban van a szőr a hátán. Közben Bernardo Buri írja, hogy képzel, tegnap összeraktam a Lego Ford Mustangomat, és hiányzott a tetejéről a középső hosszú darab, pont ami a legszembe tűnőbb. Bernardo, konkrétan hiányzott a zacskóból egy akkora elem. Wow, az durva. Hogy egy akkora elem hiányzik, ugye, a Ford Mustangból. Tehát, hogy ez egy kifejezetten nagy, méretes nagy Lego, és durva, hogy egy ekkora elem hiányzik belőle, és Matek kiváltotta, hogy mutassak egy random Lego készletet, úgyhogy meg is mutatom, hogy miről beszélgetünk. Tehát ugye itt van ez a gyönyörű Ford Mustang, amiről Bernardo beszél. Ez egy Lego kreátor készlet, amit most konkrétan így a mutass egy random Lego készlet csatornapontért cserébe megmutatok nektek, tehát hogy ez egyébként egy egészen fantasztikus Lego set, ami ilyen modellautó szintű kidolgozottsággal rendelkezik, és hogyha jól értem, akkor Bernardo Burinak konkrétan ez az elem, egy ilyen hosszú elem hiányzik a készletéből, ami nagyon durva. Tehát, hogy ugye mindig szoktuk beszélgetni legózás közben, hogy én még nem találkoztam olyan legó készlettel, amiből hiányzott volna egy elem, de hogy ekkora elemről még csak nem is hallottam. Nagyon furcsa. Látom, belendültetek, hiszen Kokanoit pedig kiváltotta, hogy mutassak egy random funkó figurát, és úgyhogy mindjárt hozok egy random funkó figurát. Neked pedig, Bernardo, azt tudom tanácsolni, hogy mindenképpen a LEGO ügyfélszolgálaton keresztül jelezd ezt a problémát a LEGO-nak, és ők ingyen és bérmentve küldeni fognak neked egyébként egy ilyen hiányzó alkatrészt. Tehát online is ki lehet tölteni ezt a kérdőívet, de fel is lehet őket hívni telefonon. Na, akkor nem is beszélek tovább, Bernardo írja, hogy már túl is van ezen a folyamaton. Na, és akkor jöjjön a random Funko Pop figura, mindjárt jövök vissza. Obika, addig tartsd szóval őket. Na, és a mai random Funko Pop figura az egy Dragon Ball figura, méghozzá egy Vegeta, aki éppen hát ilyen powering up állapotban van, és azt kell tudni, hogy én gyerekként őrületesen nagy Dragon Ball rajongó voltam, tehát hogy én még akkor voltam ugye tinédzser és középiskolás, amikor konkrétan az RTL klubnak a délutáni matiné műsorsávjában vetítették a Dragon Ball Z-t egészen addig, amíg le nem kellett venniük a műsorról. Nem is tudom, hogy melyik szervezetnek a hatására. Most nem jut eszembe, mert ugye ennek már lassan 20 éve, hogy azóta ez a tévéfelügyeleti szervezet nem létezik, de egy konkrétan arról volt szó, hogy ugye túlságosan erőszakosnak találták a sorozatot, ezért levették a műsor sávról, átrakták éjszakára, éjszaka nem nézte senki, úgyhogy konkrétan Magyarországon így megszűnt a Dragon Ball Z-nek a vetítése, és ez óriási ORTT volt az, így van, Kokanoi jól mondja, hogy az akkori ORTT manapság már nem létezik, de hogy akkoriban az ORTT kötelezte konkrétan az RTL klubot arra, hogy a délután 3:30-kor kezdődő Dragon Ball Z-t vegye le a műsoráról. És tényleg a Dragon Ball Z átkerült azt hiszem ilyen este 11-re, Amikor tényleg a kutya nem nézte, és ilyen néhány rész után pedig teljes egészében leállt a sugárzása, és konkrétan 1998-ról beszélünk talán. Tehát, hogy még nem volt internet olyan szinten, mint ma, betárcsázós net volt, nem tudtad letölteni az internetről a hiányzó részeket, és én konkrétan évekig fogalmam sem volt arról, hogy miképp folytatódik egyébként a Dragon Ball Z, és igaz, hogy a Dragon Ball Z után már nem néztem meg egyetlen egy animációs sorozatot sem, de maga a Dragon Ball Z az mind a mai napig így a kedves emlékeim közé tartozik, úgyhogy konkrétan mind a mai napig így gyengéd szálak fűznek a karakterekhez, és mindig is Vegeta volt egyébként a kedvencem, és én arra emlékszem egyébként, hogy ilyen elképesztően nagy hype volt a Dragon Ball körül akkoriban. Annyira nagy hype volt, hogy ugye bejöttek egyébként ezek a gyűjtögethetős kártyák, meg minden, és én középiskolában elég sokat rajzoltam, és egész jól is ment. Ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag bármit le tudtam másolni, magamtól nem tudok rajzolni, de hogyha elém raknak egy rajzot, akkor azt majdnem ugyanúgy le tudom rajzolni, mint ahogy elém rakták, és elkezdtem Dragon Ball Z figurákat rajzolni A3-as rajzlapra, és elkezdtem őket árulni az iskolában. Tehát, hogy azt hiszem, ilyen, nem emlékszem pontosan, de hogy ilyen 300 meg 500 forint közötti áron adtam egyetlen egy darab rajzot. És mindig egy ilyen nagy mappával a kezemben jártam az iskolába, és abból a mappából így osztogattam a rajzokat, és adtam el az embereknek, és ennek így híre ment. Konkrétan híre ment annak, hogy én rajzolok ilyeneket, és emlékszem, hogy vártam a buszt, hogy menjek haza a Gyöngyösről Adácsra a buszmegállóban, és akkor oda jött hozzám egy gyerek, hogy én vagyok az a csávó, akinek vannak ilyen rajzai. Mert hogy az egyik barátja vett tőlem egy ilyen rajzot, és hogy neki is nagyon tetszett, és szeretne egyet. És akkor mondtam, hogy én vagyok. És akkor volt még nálam néhány rajz, és akkor eladtam neki. És aztán rájöttem, hogyha erre van kereset, rajzoltam, és elkezdtem lefénymásolni a rajzaimat. Tehát, hogy a középiskolában tudtam használni a tanáriban lévő fénymásolót, és így elkezdtem lefénymásolni a rajzaimat, és az eredeti rajzok azok drágábbak voltak, a fénymásolt verziók pedig olcsóbbak. És így kerestem magamnak egy kis zseppénzt, és miután egyébként véget ért a sorozat, így azonnal véget ért a biznisz. Tehát, hogy miután nem volt már a tévében Dragon Ball, ezért onnantól fogva az emberek nem akartak Dragon Ball rajzokat venni, úgyhogy viszonylag gyorsan véget ért egyébként ez a gyümölcsöző biznisz. És Mateknek köszönöm szépen a csírt, ezt az 50-es csírt Bella emlékére, aki esetleg nem volt velünk, ugye, péntek este, annak tudnia kell, hogy sajnos második Bella egy konzolos Daisy bugnak köszönhetően elhalálozott, tehát hogy elvérzett szerencsétlen karakter, úgyhogy ezért is van az, hogy most egy picit hanyagolni fogom a Daisy-t, és inkább a Ratchet & Clank-kel fogok játszani, mert hogy így gyászolom második Bellát, ez a helyzet. És van egy kérdésem, Kokanoid, láttam, hogy kiváltottad a LEGO készletet, úgyhogy majd hamarosan jön az újabb random LEGO készlet, de előtte felteszek egy kérdést, kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen rajzokat készítettem a középiskolában? Mert hogy még mindig megvan az a mappa, itt van a lakásban, amivel a hónom alatt jártam az órákra, és hogyha minden igaz, ebben a mappában van egy Dragon Ball-os rajz is. Szóval mondjátok, kíváncsiak vagytok rá, előtúrjam a szekrény aljából? Na, jó. Eddig ketten szavaztak rá, hogy mutassam meg, 76 néző van, úgyhogy még legalább öt embert kérek, aki azt mondja, hogy mutassam meg. Jó, igen, oké, akkor adjatok nekem egy perc türelmet, előhúzom a gardrób szekrény aljából a rajzos mappát. Na, nem vicceletek veletek, de hogy ez a mappa konkrétan szerintem van, hogy öregebb néhány nézőmnél. Tehát, hogy azt jelenti, hogy minimum 20, 23 vagy 20, 24 évvel ezelőtt vásároltam ezt a mappát valahol Gyöngyösön egy írószerboltban, de még az is lehet egyébként, hogy nem is Gyöngyösön vettem, hanem Esztergomban, ahol egy évig jártam a Ferences gimnáziumba, de lényeg az, hogy ez itt konkrétan egy őskövület, és mióta megvan, ezt vittem magammal a főiskolára, és azt hiszem, hát nem, tehát hogy vittem magammal a főiskolára, és minden egyes albérletbe vittem magammal, egyszerűen olyan emlékek kötnek hozzá, amiktől egyszerűen nem akarok megválni, úgyhogy most megpróbálom megkeresni nektek. Mutatok rajzokat, ez például egy értelemszerűen egy pókember, amit grafittal rajzoltam. Ez itt egy fekete macska, akit megrajzoltam egyébként ceruzával, aztán kihúztam tussal. Ő itt egy Amerika kapitány, méghozzá vízfestékkel, tehát hogy bármennyire hihetetlen, ezt a rajzot vízfestékkel festettem. Az a baj, hogy nem írtam rá évszámokat. Ez itt egy Gwen Stacy. Nem sikerült túl jól, nagyon marcos Gwen Stacy lett. Ez itt szintén egy vízfestékkel készült pókember. Ez itt egy A3-os Venom. Tehát, hogy ez, és azt hiszem, ez is vízfestékkel készült. Ez nagyon sokáig egyébként díszítette a szobámnak a falát. Tehát, hogy, és ez a rajz, hát ez konkrétan biztos, hogy már 20 évesnél öregebb. Itt egy Batman. Ez szerintem egy ilyen 18 évvel ezelőtt készülhetett nagyjából. Ez itt egy Fatum Doctor, Dr. Doom, ami szintén úgy készült, hogy megrajzoltam ceruzával, aztán kihúztam tussal. Ez itt egy Sakál nevezetű, a Sakál nevezetű szuperbűnöző. Szintén ceruzarajz, ami tussal ki lett húzva. És most próbálom, emlékeim szerint valahol lennie kell itt egy Dragon Ball-os rajznak. Közben itt egy Peter Parker, szintén grafittal. Ez itt egy zöld manó, erre kifejezetten büszke voltam, mikor megrajzoltam. Ez is úgy készült, hogy megrajzoltam ceruzával, aztán szépen elkezdtem kihúzni tussal a ceruzával megrajzolt képet. Ez itt a Sikoly nevezetű szuperbűnöző a pókember képregényekről, és ezt a képet szintén vízfestékkel készítettem, és erre ráírtam egyébként egy dátumot, ez 1999-ben készült ez a rajz, úgyhogy 22 éve őrizgetem. Ez szintén egy pókember, ezt színes ceruzával készítettem. Ez egy akkora méretű Mary Jane, mint a Venom, de hogy ez nem sikerült túl jól, itt a bőrszint azt nem sikerült eltalálnom. Túlságosan sárga lett szegénynek az arca, de úgy alapvetően nem olyan rossz. Nem olyan rossz ez, ahhoz képest. ez itt egy macskanő, ez is valamikor akkor készült egyébként, mint a Batman, tehát hogy ez nincsen 22 éves ez a rajz. Ez egy kicsit korai, hát ilyen 15-17 éves lehet szerintem. Aha. Na, megvan! Na, itt egy Vegeta, na ilyen rajzokat készítettem, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt konkrétan már eleve tollal rajzoltam meg, és ezeket a rajzokat árultam egyébként a buszmegállóban, meg az iskolában, és ez nem egy fénymásolt változat, hanem ez egy eredeti rajz. És azt nézem, hogy igen, ez is 1999-ben készült, nem sokkal azelőtt, hogy az ORTT nyomására eltűnt a képernyőkről a Dragon Ball széria. Tehát, hogy ez az utolsó nyomata a buszmegállóban, a gyöngyösi buszmegállóban rajzolom, árulom a rajzaimat a Dragon Ball rajongóknak, történetnek. Tehát, hogy ez az utolsó verzió. Amikor pörgött a biznisz, akkor kifejezetten sok karakterről volt rajzom. Vegetáról, Son Gokuról, ifjú sátáról, azaz, hogy Piccolóról, ahogy mint kiderült az a neve. Úgyhogy igen. Úgyhogy ilyen kincseket rejtez ez a borzasztóan öreg mappa. Ugye 99-ben ugyan már volt internet, de hogy meg volt számítógépem, de hogy sokkal kevesebb időt töltöttem számítógépezéssel, meg úgy általában internetezéssel, mint manapság. Azért akad szabadidőm bőven, és a szabadidőmben így szívesen kreatívkodtam ilyen formában, nagyon sokat rajzoltam. Igazából a rajzolás az egyfajta menekülés is volt számomra, így bele tudtam merülni egyébként a rajzolásba, és akkor nem foglalkoztam azzal, hogy egyébként milyenek a dolgok otthon, meg ilyesmi, tehát hogy a középiskolás koromban nem volt annyira vidám az apám fiának lenni, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam, és egy csomószor azzal próbáltam így kiszakadni az egyébként sokszor nem túl boldog hétköznapokból, hogy így rajzoltam. És miközben egyébként ezeket a rajzokat készítettem, amik nagyon sokszor ilyen másfél órás, két órás műveletek voltak, így nem foglalkoztam semmivel, csak azzal, hogy itt van ez a rajz, és így tök jól el vagyok, és ezért is ragaszkodom egyébként ezekhez a tényleg most már elképesztően öreg régi kis munkáimhoz, mert hogy emlékeztetnek rá, hogy milyen volt egyébként akkoriban kvázi gyereknek lenni, meg egyébként büszke is vagyok rá, mert hogy azt gondolom, még így utólag is visszanézve, hogy egyébként jól sikerültek ezek a dolgok. Tehát, hogyha egy picit komolyabban vettem volna a rajzolást, meg nem tudom, tehát, hogy odafigyeltem volna arra, hogy így képezzem magam, akkor lehet, hogy nem újságíró lett volna belőlem, hanem illusztrátor, vagy valami ilyesmi, de hogy ez a hajó elment, egyébként tök jól érzem van újságíróként is, de hogy ezek nekem nagyon, nagyon kedves emlékek, és ugye korábban arról már meséltem, hogy ugye egy olyan rajzzal nyertem meg a csodálatos pókembernek a képregény pályázatát, amit most is láthattatok. Úgyhogy, ja. Az egyébként az egyik legnagyobb sikerem volt rajzolás tekintetében. Ugye Harza Tomi, akivel volt egy közös beszélgetésem már itt a streamen, egy podcast, ugye ő hirdetett rajzversenyt a csodálatos pókembernek a lapjain, és ott különböző kategóriákban lehetett nevezni. Ugye volt két életkor kategória, színes és fekete-fehér, és én a saját életkor kategóriámnak a fekete-fehér versenyét győztem, de lettem első helyezett. Nagy becsben tartom egyébként a képregényt, ami itt van egy üteményemben, azt hiszem, azt már egyébként streamben megmutattam nektek egyszer, hogy benne voltam ugye a csodálatos pókember 127. számában a rajzommal együtt, és emlékszem, hogy Harza Tomi volt az, aki nyereményként küldött nekem képregényeket, főleg pókember képregényeket értelemszerűen, és azok voltak az első külföldi képregényeim, és volt köztük Volt köztük egyébként eredeti amerikai képregény, volt köztük ilyen holland, tehát hogy ilyen skandináv pókemberek, amiből egy szót sem értettem, de olyan sztorik voltak benne, amit magyarul nem olvashattam, úgyhogy ilyen elképesztően nagy élmény volt számomra, hogy volt egy rajzom, ami a Tominak tetszett, első helyzetnek választotta, és ezért a rajzért cserébe kaptam. De tényleg, tehát hogy egy ilyen kötek képregény szerintem, vagy ilyen emlékeim szerint, vagy 20 darabot legalább. És ráadásul belekerültem a kedvenc képregényembe, ott volt a nevem nyomtatva, meg a rajz, amit én készítettem, úgyhogy ez egy nagyon boldog pillanat volt az életemben, és egyben szomorú is, mert hogy ugye az volt a csodálatos Pókember első sorozatának az utolsó száma, tehát hogy bekerültem a Pókemberbe, mint nyertes, és azzal a lendülettel meg is szűnt egyébként a Pókember képregény Magyarországon, ami egyszerre volt boldogság, és egyszerre volt szomorúság. És Kokanoid, nem feledkeztem el arról, hogy kiváltottál csatornaponttal random LEGO készletet, úgyhogy jön egy random LEGO készlet, méghozzá egy Star Wars LEGO, azon belül is egy a Solo filmhez kapcsolódó készlet, ami szerintem ugye a Solohoz jó pár LEGO készlet készült, legalább 5-6 darab, és ebből a készletből Han Solónak a speedere építhető meg, ami szerintem a Han Solo-s LEGO készleteknek az egyik legjobban sikerült darabja. Ez a készlet egyrészt tökéletesen visszaadja azt a járművet, amit a filmben láthattunk. Benne vannak egyébként a legfontosabb minifigurák, tehát hogy a fiatal Han Solo és a női főszereplő, és azért is szerettem ezt a készletet, mert hogy itt tök jól megcsinálták, elpakolok itt egy picit, hogy így kerekek vannak az alján, és így gurul, úgyhogy tök úgy működik, mintha tényleg siklana egyébként a föld felett ez a sikló, és hogy így ilyen aszimmetrikus a formája, látszik, hogy le van rombanva, úgyhogy bármilyen meglepő, én a Solo filmet azt egyáltalán nem csipáztam, nem szerettem, szerintem nem sikerült jól, viszont ez a LEGO készlet, ez nagyon tetszett, és minden mai napig ott van egyébként a kedvenc Star Wars készleteim között, mert hogy tényleg egy kifejezetten jól sikerült darabról van szó. És közben Bogyi kiváltotta a random képregényt, úgyhogy jöhet az a spéci képregény, amit az előbb említettél, hogy megnyerted. Nincsen meg már ez a spéci képregény, tehát hogy igazából azt hiszem, hogy nem nincsenek már meg azok a képregények, amiket 22 évvel ezelőtt megnyertem a csodálatos Pókemberben meghirdetett képregény pályázaton. Tehát, hogy azok a képregények emlékeim szerint hát vagy nincsenek már a tulajdonomban, vagy nincsenek itt a lakásban található gyűjteményemben. De viszont mivel kiváltottad a pontokat, ezért mutatok nektek egy random képregényt. Na, igazából ez valójában nem is egy képregény, hanem egy ilyen album, ami Scotty Young-ról szól, és Scotty Young az egyik kedvenc képregény rajzolóm. Ő az, aki általában ilyen alternatív borítókat szokott rajzolni a Marvel kiadónak, méghozzá ezekkel az elképesztően cuki Marvel figurákkal, és ez az album, ami egyébként ilyen vastag, ez konkrétan Scotty cukisított, ez az, köszönöm szépen Gemini, tehát hogy ez az album, ez konkrétan konkrétan Scotty Youngnak a munkásságát mutatja be, hogyan változott a rajstílusa, milyen képregényeket rajzolt, tehát hogy nem csak cukisított Marvel képregényeket tud ő rajzolni, hanem tud rajzolni egyébként más stílusban is. De hogy én alapvetően azért kedvelem őt nagyon, mert hogy tényleg ilyen egészen imádnivaló formában tudta megrajzolni egyébként a különböző Marvel figurákat, és ebben a kötetben egyébként tényleg így végig lehet menni a munkásságán, és mivel ő az egyik kedvenc képregényrajzolóm, ezért megvásároltam ezt a kötetet méghozzá Londonban a Forbidden Planet geek üzletben, és néha elő szoktam venni, és csak azért végiglapozgatom, mert elképesztően jó grafikák vannak egyébként benne. Tehát ugye a csávó iszonyatosan jó és egyedi stílusa van neki, és tényleg a legtöbben egyébként ezekről a cuki Marvel figurákról ismerik őt, de hogy ennél azért tud ő komolyabbakat is rajzolni, és vannak egyébként saját képregényei is. De hogy én alapvetően azért vásároltam meg ezt a kötetet, mert hogy tele van ezekkel a fantasztikusan menő rajzokkal, méghozzá nagy méretben és jó minőségben. Úgyhogy nem kifejezetten képregény, de hogy képregény kötődésű. Itt van például egy Moon Knight is, amiről hamarosan lesz egy Marvel sorozat is, amit itt forgattak ugye Budapesten, úgyhogy ez a ma esti a random képregény. Itt van egyébként Scotty Young, aki berajzolta magát az egyik képregényébe is. Úgyhogy igen. Scotty Young. Szeretem Scotty Youngot. Ez volt a mai random képregény. Hú, és nagyon elkanyarodottunk mindenféle témától, amivel elkezdtük. Közben Obika is elpillett itt mellettem az asztalon. Az persze rögtön megmozdul, hogyha elkezdem simogatni. Jaj, volt már random Lego, volt random Funko figura, volt random képregény, volt szinte minden. Közben meséljetek, hogy bemutattak bármi érdekeset a Microsoftnál az Xbox-szal kapcsolatban. Volt igazán érdekes bejelentés? Ugye én most nem követem, hiszen itt streamelek. Meséljetek, hogy mit jelentettek be. Na, hát írjátok, hogy volt egy-kettő, lesznek érdekes cuccok, lesz például Outer Worlds 2, Slime Racer 2, Hades érkezik Xboxra, Plague Tale 2, wow. Na, hát Forza Horizon 5, na azon nem lepődök meg, volt Halo Infinite is, azon sem lepődök meg. Érdekes. Az Outer Worlds 2, azon nem lepődök meg, az szerintem már kiszivárgott korábban, hogy lesz belőle második rész. Az egyébként egy tök jó kis szerepjáték volt, ilyen jófajta Fallout pótlék a borzasztó Fallout 76 után. Tehát, hogy azzal kifejezetten jól szórakoztam egyébként. Xbox mini hűtő, konkrétan lesz Xbox mini hűtő, amit kereskedelmi forgalomban meg lehet majd vásárolni. Wow, eddig ez a legérdekesebb, az Xbox mini hűtő. Simán el tudnék képzelni egy Xbox mini hűtőt. Igen, az ünnepekre. De király, elférne itt az asztalon. És akkor én néha így belenyúlnék, kivennék, sziszentenék egy olyan energiaitalt, aki kifizetné, hogy a streamben sziszentsem azt az energiaitalt, csodálatos lenne. A Fallout 76 is kap egy rakás új DLC-t és patch-eket, na hát azt magasról leszarom igazából, tehát hogy a Fallout 76 évekkel ezelőtt elásta magát, nincs az az Isten, hogy én ezt a játékot még egyszer betöltsem, nincs az a DLC, nincs az az NPC, ami rá tudna venni arra, hogy én még egyszer elindítsam a Fallout 76-ot. Nincs az az Isten. komolyan. Tehát, hogy nincs az a pénz, nincs az az energiaital, nincs az a szponzoráció. Még mindig PTSD-n van attól, hogy mennyire sikerült kiherélni azt a szerencsétlen Fallout franchise-t. Fúj. Ja, a Redfall pedig most nézem, hogy egy open world co-op RPG lesz. Hú, na, hát jól van, akkor jönnek a cuccok. Top Gun DLC a Flight Simhez. Hát, az is kellett, mint egy falat kenyér, de biztos, hogy lesznek emberek egyébként, akik megőrülnek érte, hogy mit tudom én, hanyasokkal repkedhetnek a Flight Simulatorban. Király. És gondolom, ezek mindegyike érkezik majd a Game Pass-ba is, ha minden igaz. Gondolom, ezeknek a jelentős része elérhető lesz a Game Pass-ban, és az azt jelenti, hogy gyakorlatilag viszonylag olcsó pénzért ki lehet majd őket próbálni. Wow, a Karib-tenger kalóza is jön a Sea of Thieves-be egy külön sztorival június 22-én. Na hát egyébként a Sea of Thieves is egy olyan játék volt, ami engem egyáltalán nem ragadott meg. De minden esetre egyébként az látszik, hogy tényleg tök jó, meg érdekes dolgokat jelentettek be egyébként. Ez mondjuk mindig pozitívum, hogyha a Microsoft oda teszi magát, és egyébként tök jó, hogy végre figyelnek arra, hogy legyenek normális játékok a konzoljukra. Kíváncsi vagyok, hogy a Sony mit fog majd bejelenteni a közeljövőben. A Square Enix is most megy, hát az annyira nem izgat. Igazából, ha jól tudom, akkor tegnap volt a Ubisoft, de hogy abból nekem semmi nem dobódott föl a streamemben, csak az, hogy a Rainbow Six kap olyan új részt, amiben földön kívülek ellen kell majd harcolni, meg hogy a Far Cry 6-hoz érkezik majd olyan DLC, amiben a Far Cry 3, 4 és 5 főgonoszait lehet majd irányítani. Jézusom, Pancake Speedy és Jézus írja, valami Guardians of the Galaxy játékot mutatnak be épp a Square Enix-nél. Hát egyébként én a Square Enix féle Marvel játékoktól nem várok semmit. Tehát, hogy a Marvel's Avengers is akkora katasztrófa lett, hogy innentől fogva az én elvárásaim a Square Enix-től érkező Marvel játékokkal kapcsolatban az a békes sajgja alatt van kettővel. Tehát, hogy így Guardians of the Galaxy játék. Wow. Gondolom majd a filmmel egy időben valószínűleg piacra dobják, és hátha nem buknak rajta akkorát, mint a Marvel's Avengers-en. Egyébként a Marvel's Avengers is borzasztóan nézett ki, amikor először bemutatták, hát konkrétan úgy nézett ki, mint egy mobil játék, komolyan. Tehát, hogy és aztán mondjuk a végeredmény nem volt olyan csúnya, csak hát a játékmenet volt egy katasztrófa. Tehát, hogy így annyira, nem is értem, hogy lehetett annyira unalmas játékot építeni a bosszúálló köré. Tehát, hogy így elképesztő. Hát, most már egyébként felcsigáztad az érdeklődésemet, Jézus, hogyha végeztem a streamen, az első dolgom az lesz, hogy megnézzem ezt a Guardians of the Galaxy előzetest, hogy aztán elsírjam magam rajta. Közben Irengard írja, hogy tényleg lesz valami XCOM-ba oltott Marvel játék is, azt nem mutatták valahol? Na, arra mondjuk én is kíváncsi vagyok, hogy az XCOM-ba oltott Marvel játék, körökre osztott szuperhősös játék, tudom, hogy borzasztóan hülyé hangzik, ez a koncepció, hogy körökre osztott szuperhősös játék, de hogy arra kíváncsi vagyok. Amúgy nagyon az Avengers-re hajaz ez a Guardians of the Galaxy játék, hát nem lepődnék meg egyébként, hogyha fogták volna az Avengers-nek a motorját, és arra építenének egy újabb programot annak a reményében, hogy valamennyit visszatermeljenek abból a meglehetősen jelentős veszteségből, amit mármint, hogy nem is azt, tehát, hogy ha jól emlékszem, a Square Enix nek a tavalyi éve nem volt veszteséges, de hogy a Marvel Avengers-ön pénzt buktak, az egész biztos, mert hogy eleve nem vették meg ugye annyian a játékot, és aztán a játékosoknak a 60-70%-a felszívódott azt követően, hogy befejezték a történetet, és szinte hát nézegettük egyébként a Steam statisztikákat, hogy hányan játszanak a játék megjelenése után másfél hónappal a Marvel Avengers-el, és ilyen katasztrofális számokat hozott az a program. Na, Tefnut felsorolt egy csomó játékot, amiről én szerintem még csak soha nem is hallottam. Anno, Nine, Awakening, Greedfall, Absolof, End of Gods, Chrono Odyssey, Mass Effect. Jó, a Mass Effectről már hallottam. Jézus írja, hogyha Pókember után a Disneynek lenne esze, a Sonynak passzolná körülbelül az összes Marvel jogot. Szerintem egyébként, tehát hogy a Sonynak egy ilyen elképesztően nagy szerencséje volt szerintem az Insomniac Games-el, hogy ott tényleg olyan emberek készítették el azt a Pókember játékot, akik így tényleg konkrétan biztos vagyok benne, hogy szeretik Pókembert karaktert, és értik is magát a karaktert, tehát hogy az azért lehetett akkora hatalmas nagy jelentős siker, mert hogy szívüket, lelküket beletették abba a játékba, és ez érződött is rajta azon a játékon. Egy kori barlogos Marvel gémet megnézne Jézus a God of War alkotóitól. Ja, egyébként mondjuk lehet, egyébként mondjuk tényleg egy ilyen God of War stílusban készült rozsomákos játékot, na azt megnéznék. Az az igazság, hogy ugye amikor a borzasztó első rozsomák filmmel párhuzamosan megjelent ugye Xbox 360-ra, mármint hogy én Xbox 360-on játszottam vele, volt ugye a rozsomák játék, az teljesen király volt. Tehát, hogy az a játék az klasszisokkal jobb volt, mint maga a film. Tehát, hogy tök jól működött rozsomáknak a karaktere, tök jó akciók voltak, emlékszem, hogy őrrobotokkal is lehetett harcolni meg minden, tehát, hogy egy olyan játékot megint megnéznék, de tényleg egy olyan csapattól, mint a Santa Monica Studios, tehát, hogyha a God of War-os csávók így nekiállnának egy ilyen kaszabolós rozsomák játéknak, hát abból egész biztos, hogy valami őrületesen király zsenialitás születne, tehát, hogy ők úgy érzik az ilyen karaktereket, ezeket a marcona karaktereket, azt adnám. Közben Jézus írja, hogy tudod, mi kéne még? Új Transformers játék. Viszont az is kb. Csak Sony belső stúdiótól, mert a High Moon nem tudom mit művel épp az Activisionnél, viszont az elmúlt 10 évben kb. Csak Codon meg Destiny-n dolgoztak. Igen, egyébként egy jó Transformers játék sem lenne rossz. Valamikor egyébként az elmúlt 2 évben azt hiszem megjelent valami Transformers-es játék, ami annyira borzasztó volt, hogy szerintem senki nem is foglalkozott vele. De hogy most már egyébként tényleg jöhetne egy tényleg király Transformers-es játék, azt is el tudnám viselni. Nekem egyébként tetszett a High Moon Studiosnak a Transformers-es játéka, annak ellenére, hogy egy ilyen tök lineális, külső nézetes lövöldözős játék volt, de annál azért egyértelműen lehetne jobbat is csinálni. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy valószínűleg egyébként az Activision birtokolja a Transformers játékoknak a jogait. Talán. De ebben nem vagyok biztos. Lehet, hogy már nem náluk van. Szerintem a legutóbbit lehet, hogy nem ők készítették. De hogy mióta nem a PC Grunál vagyok, én nagyon nem vagyok képben azzal, hogy a különböző franchise-oknak a jogait melyik stúdiók birtokolják. De közben Jézus írja egyébként a chatben, hogy az Activision a Marvel, azaz, hogy a Pókember jogokkal együtt már a Transformers licenszet sem birtokolja. Akkor ott a lehetőség, hogy valaki, valaki rácsavarodjon, és készítsen valami újat. Tudjátok, mire vagyok kíváncsi egyébként, hogy a Warner az vajon mikor fog újra bemutatót tartani a játékaiból. Ugye ott a Warnernél készül ugye a Suicide Squad, meg készül ugye a mi a címe? A Gotham Knights. Gotham Knights a nyitott világú Batman meghalt, úgyhogy a Bat családnak a tagjait lehet irányítani játék. Gotham Knights, azaz. Igen, egyébként a Warnernál, hát kíváncsi vagyok egyébként tényleg, hogy a Warnernál a felvásárlás az milyen hatással lesz a játékokra. Többek között ugye a Harry Potteres, a nyílt világú Harry Potter szerepjátékra, a Hogwarts Legacy-ra is. Vajon milyen hatással lesz ez a Warner-es biznisz? Ugye azt tudjuk, hogy a Hogwarts Legacy-t azt eltolták 2022-re, és arra a játékra én alapvetően kíváncsi vagyok. Tehát, hogy egy igazán jó a Harry Potter univerzumban játszódó játék, ami évtizedekkel játszódik Harry Potter megjelenése előtt, tehát hogy nem a Harry Potter univerzumban, hanem a varázsvilágban. Na, tehát hogy ez egy olyan játék, amire én kíváncsi vagyok, és szeretnék elben ülni benne, tehát hogy varázslás meg, hogy te szabhatod testre, hogy milyen képességei legyenek a karakteredre, az nekem nagyon szimpatikusan hangzik. Közben látom, hogy Mosré és Pancake Speedy írják a chatben, hogy új Avengers content kellett, mint egy falat kenyér. Mit mutattak? Megmutatták a fekete párducot? Megmutatták a Pókembert? Ugye Pókember csak PlayStation 4-re. Az, hogy PlayStation-re fog érkezni, ha jól tudom, kezdésnek. Vagy lehet, hogy csak PlayStation-re lesz? Ugye a Square beharangozott egy csomó DLC-t az Avengers-höz, amiből eddig talán a sólyom szem volt az egyetlen, ami megjelent. Hát egyébként az van, hogy az Avengers-re még megéri költeni, valószínűleg nem éri megkölteni rá, csak nyilván már beütemezték, úgyhogy kénytelenek megcsinálni. Irengard írja, hogy nekem az a bajom a Hogwarts-szal, hogy a játékról sokat még nem lehet tudni, de azt tudom, hogy ők elhatárolódnak Rowlingtól, és lehet csinálni transzfemű karaktert. Én bízom benne egyébként. Én bízom benne, hogy az a játék rendben lesz. Szia Robin, köszi szépen, hogy benéztél ma este. Na, Pancake Speedy írja, hogy randomized replayable boss fights, őrület, meg fekete párduc. Jézusom. Igen, azt tudom, hogy azt mondom, hogy a sólyom szem DLC volt az egyetlen, ami megjelent a premier óta, és ugye sólyom szem mellett benne volt ugye a DLC-ben két bishop is. Ugye két bishop, ugye az utódja sólyom szemnek, és ugye két bishop lesz az egyik főszereplője a sólyom szem Marvel sorozatnak is. Jaha, közben Irengard kijavított, hogy nem egyszerre jelentek meg, hanem külön, egyben, de két részletben. Na jó, döntsétek el akkor, hogy mi történt. Az a lényeg, hogy két új játszható karakter van. Sólyom szem és két bishop. És Robin, van egy ilyen kérdésem, hogy honnan van neked Optimus Prime-os emótod? Azt honnan szerezted? Tök jó, nagyon tetszik. Nagyon király ez az Optimus Prime-os emót, most nézem a chatben. Irigylem, az egyik külföldi streamertől. Menő. Nagyon tetszik, irigylésre méltó. Ha! Nemer komedi. De te is csinálhatnál ilyen emótot, haló. Hát csinálhatnánk bármilyen emótot, ugye? Csak az a helyzet, hogy nem tudok feltölteni. Nem tudok feltölteni a Twitch-emre, ugye, új emótot addig, amíg nem szerzem meg a partner státuszt, mert hogy ugye az affiliate-tel járó emót lehetőségeket már kitöltöttem, és nincs több hely. A régi emótjaimat pedig nem szeretném egyébként kitörölni, tehát hogy amikkel az Idri dolgozott, és feltöltöttem őket, azokat én nem szeretném semmiképpen sem törölni. Úgyhogy meg kell várnunk, hogy valaha egyszer összejöjjön a partnerség, és akkor jöhetnek majd az újabb emótok, viszont az még odébb van, mert mostanában nagyon távol vagyok sajnos a 75 átlag nézőtől. Na, írtó mundi lett a Galaxis őrző játék, ne reménykedj Béd. Én nem reménykedem, én a Square Enix-től már nem várok semmit Marvel fronton. Tehát, hogy alapból sem vagyok egyébként akkora őrületesen nagy rajongója a Galaxis őrzőinek, hogy most amiatt szomorkodjak, hogy borzasztóan néz ki a Guardians of the Galaxy játék, de nem tudom. Nem, igazából kellene elvileg, hogy lázba hozzanak ezek a Marvel-es játékok, de őszinte leszek, sokkal kevesebb jó Marvel-es játékkal játszottam, mint ahány jóval, úgyhogy mindig azért megfelelő távolságtartással közelítek ezekhez a játékokhoz, és emlékszem, hogy annak idején, amikor bejelentették az Avengers-t, akkor én írtam egy hírt arról, hogy hát ez a játék így elsőre borzasztónak tűnik, és Bad Sector vezetésével egy Bad Sector, aki álnéven elkezdte szapulni a cikkemet, akkor mindenki így nekem ugrott, hogy gondolom azt, hogy már a megjelenés előtt így lefikázom a játékot, és hát végül nekem lett igazam. Tehát, hogy a Marvel's Avengers annyira messze volt a jó videójátéktól, mint ide kalocsa. Tehát, hogy úgyhogy tényleg így nem igazán hozd lázba, hogy újabb Marvel játék készült. Na, közben Jézus írja, hogy kiderült, hogy miért lesz fos a Galaxis őrzői játék, mert az Eidos Montreal csinálja. Irengard pedig felháborodott azon, hogy nem szeretem a Galaxis őrzőit. Nem azt mondtam, hogy nem szeretem, ez itt túlzás. Nem vagyok akkora rajongója a Galaxis őrzőinek, mint Irengard. Ez most így kiderült. Tehát, hogy nincsen velük semmi bajom, de hogy nem tartoznak a kedvenc szuperhős csapataim közé. Ez a szomorú igazság. Na, Robin írja, hogy kamarosan meg lesz a kép a papírfiguráiról. Robin ugye folyamatosan papírból készít mindenféle szuperhősöket, akiket egyébként meg szokott nekünk mutatni a Discordon is, és hát hogyha már úgyis megint szóba került a Discord, akkor ne felejtsétek el, hogy van Discord szerverünk, ahova szeretettel várunk mindenkit, beraktam a Discord szerverünknek a linkjét a chatbe, úgyhogy ha valaki esetleg még nem csatlakozott hozzánk, akkor itt a soha vissza nem térő alkalom. Ugye a Discord szerverünkön mindig küldök figyelmeztetést, hogyha érkezik az új stream, mármint amikor kezdem az új streamet, a menetrend csatornán igyekszem előre jelezni, hogy mikor várhatóak egyébként tőlem streamek, és egyébként is van egy csomó tematikus csatornánk, ahol lehet beszélgetni kajáról, képregényekről, filmekről, Legóról, utazási élményekről, szóval mindenről. Tök jó kis közösségünk alakult már ki a Discordon, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a chatben található linken. Gyertek és csatlakozzatok hozzánk! Egyébként a Square Enix-nél, ja nem, bocsánat, az IO Interactive készít egyébként most James Bond játékot. Ha jól emlékszem. És kíváncsi vagyok, hogy abból mikor fognak először megmutatni valamit. Ja, igen, és Jézus szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét külön, hogy a Discordon vannak még rossz viccek, és cica content is. Tehát, hogyha valaki a rossz viccekre pörög rá, és mondjuk szereti nézegetni mások cicáit, nem csak ahogy itt alszanak, miközben a streamer streamel, hanem fotókat szeretnének róla, azokat is szeretettel várjuk a Discordon. Jaj, Obika, nyugalom, csak álmodtál. Minden rendben van, cica. Közben Robin írja, hogy képzeld el, Bét, hogy tegnap délután voltam egy Nyitott Kert koncerten. A Nyitott Kert az egy zenekar, jól gondolom, vagy a Nyitott Kert az egy hely. Sosem hallottam még a Nyitott Kertről. Elindulsz, Abika, vagy csak iszol? Haló, van itthon valaki? Haló, Oberon, hallasz? Mosri írja, hogy én meg megyek Fekete Zaj Fesztiválra augusztusban. Képzeld, Mosri, a Fekete Zaj Fesztiválra, hogyha jól emlékszem, a Fekete Zaj Fesztivál van a Mátrában. És a Zsuzsi kolléganőm szokott egyébként mindig menni a Fekete Zajra, és hogyha nem tévedek, akkor idén is ott lesz. És erről beszéltem, tehát hogy most ezek a szőrcsomók azok itt Oberon hátán, amik kezdenek úgy kinézni, mint hogyha Godzillának a hatalmas nagy uszonyai, vagy mi az istenei lennének. Tehát egy picit így feljebb állítom őket, és egy igazi Obzilla van már itt az asztalon. Csodálatos. Tényleg muszáj leszek venni egy cica kefét, hogy kezdjek ezzel itt valamit, mert hogy hát borzasztóan néz ki. Tényleg borzasztóan néz ki. Közben így el kell hajulnom, hogy lássam, hogy mi történik a chatben. Mert hogy Oberon tüskéi többek között kitakarják a látképet. Obzika, Obzilla, szépen feküdj vissza az asztalra. Legyél jó cica. Pár hónapig a Zsuzsi ismerősöm volt fészen, aztán valami marveles content alá oda kommenteltem és letiltott. Ó, a Zsuzsinál volt marveles content. Az elég furán hangzik. Na, közben Robi meséli, hogy a Nyitott Kert koncert az azt jelenti, hogy tulajdonképpen pár kisebb zenekar lépett fel egy kertesház teraszán, és tényleg kicsi volt a kert, voltunk vagy 30-an, mint nézők. Hát akkor az ilyen tök családias koncert volt. Meg talán még azt is mondhatjuk, hogy ilyen COVID-kompatibilis koncert. Van ilyen, amikor nem több száz ember velődik össze, hanem csak egy ilyen kisebb társaság. Ráadásul volt kaja is, meg ital, úgyhogy tök jól hangzik. Szóval a Zsuzsinál volt valami content a loggerról, ha jól emlékszem. Pedig szoktam látni a Zsuzsi posztjait a Facebookon, de hogy így nem emlékszem. Nem emlékszem, hogy lett volna lána logenes content, de annyi baj legyen. Kíváncsi ennék, hogy mit írtál be neki, ami okán letiltott. Balika, neked is szép estét, szia, köszönöm szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Ma ilyen beszélgető streamet tartunk, és most már gyakorlatilag így bedobtam a gyeplőt a chatbe, és gyakorlatilag beszélgetünk mindenről, ami éppen eszünkbe jut. Szóval, hogyha valakinek van bármilyen témája, vagy kérdése, amiről szívesen dumálna, vagy szeretné, hogyha én dumálnék róla, akkor a chat nyitva áll mindenki előtt, és beszélgessünk. Lassan egyébként 10 óra van, ami általában így a határt szokta jelenteni a vasárnap esti streameknél. Holnap ugye újra munkanap van, kezdődik a hétfő, melókázni kell, úgyhogy próbálom kialudni magamat. Próbálom kialudni magamat a holnapi nap előtt, úgyhogy ilyen 10 óra magasságában ma is véget fog érni ez a stream, de addig még egyébként bőven van időnk dumálni, úgyhogy tényleg, hogyha van bármilyen téma, akkor ne kiméljetek. Azt hiszem, hogy az egyik ismerősöm szerette volna, ha Logan-nel MCU lett volna, ha Logan-nel MCU lett volna Hugh Jackman, én meg odaírtam neki, mivel nem egy istálóban vannak, így biztos, hogy nem lesz benne, aztán azután nem láttam az ismerőseim között, biztos rossz hangulatban találtam be. Ó! Lehetséges, lehetséges egyébként. Hogyha évekkel ezelőtt volt, akkor már soha nem fog kiderülni, hogy vajon miért vette, miért volt ennyire érzékeny erre a kommentre. Balika, az a helyzet, hogy még nem sikerült. Az, az igazság, hogy elfeledkeztem én erről a Dino Ridersről, úgyhogy nem tudtam utána nézni. Obika egyébként tüsszentett, hogyha jól gondolom. Igaz, Cica? Szoktál néha itt tüsszengedni. Gondolom, amikor lenyeled a saját szőrödet, meg amikor a saját szőrödet beszippantod a pici kis óracskádba, az ugyanúgy tüsszentésre ingerel téged, mint ahogy engem szokott. Halljátok, ahogy darombol? Egyen meg, öreg fiú. Azon gondolkodom egyébként, hogyha holnap jut rá időm, és minden rendben lesz, akkor lehet, hogy holnap este nem várok szerdáig, hanem már holnap este is tartok egy Ratchet & Clank streamet, ugyanis ha valaki esetleg nem tudná, ma délelőtt már volt egy stream, 9 és dél között 3 órát játszottam a PlayStation 5-ös Ratchet & Clank Rift Apart című játékkal, és elképesztően jól szórakoztam, úgyhogy most már várom, hogy tudjam folytatni, viszont mindenképpen streamben szeretném folytatni a játékot, tehát hogy nem akarok úgy előre haladni, hogy közben ti nem vagytok velem társaságként, úgyhogy most azon gondolkodom, hogy holnap este vajon befér-e még egy stream a heti programba. Majd ezt egyébként, hogyha kitalálom, akkor mindenképpen beírom a Discordon, a Menetrend csatornába. Jelenleg egyébként azt tudom megígérni, hogy szerda este mindenképpen játszom majd egy kicsit. És a mostani hetemet egyébként még nem látom annyira előre, de hogy a jelenlegi terveim azok, hogy szerdán lesz stream, pénteken lesz stream, illetve szombaton és vagy vasárnap is lesz stream. Hogy ebből mennyi lesz videójáték, azt nem tudom. Egy Ratchet & Clank az biztos, hogy lesz szerdán, aztán lehet, hogy péntekre egyébként képregényes streamet tervezek, mert hogy elérkeztünk júniushoz, úgyhogy megint veszek majd egy 100-as fóliát, meg egy 100-as kartont, és egy stream keretében szépen becsomagolom őket, illetve azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy valamikor a közeljövőben megint lesz legós stream, de azt még egyelőre nem árulhatom el, hogy mit fogok összerakni. Közben Balika írja, hogy pedig Dino Riders képregény is volt, sorozat is, és játékfigurák is készültek, dinók mindenféle felszerelhető fegyverekkel és tárgyakkal, a Marvel nem tudom miért rakta sűrűsztőbe ezt a vonalat. Emlékszem egyébként már rá, hogy beszélgettünk erről a Dino Ridersről, és hogy nekem ez valahogy tényleg teljesen kimaradt a képregény is, meg a sorozat is, és egyébként olyan tippem van, hogyha a Marvel a sűjesztőbe rakta, az valószínűleg egyébként azért lehetett, mert hogy valószínűleg nem fogytak elég jól a játék figurák ahhoz, hogy életben lehessen tartani ezt a franchise-t, ugye? Nem tudom, ki mennyire van tisztában vele, de a gyerekkorunk kedvenc rajzfilm sorozatai, a Teenage Ninja Teknőcök, a G.I. Joe, a Transformers, azok valójában mind azért készültek, hogy a játékgyártók minél több játékot tudjanak eladni. Tehát, hogy általában ezek a dílek, ezek úgy jöttek létre, hogy valamelyik játékgyártó úgy kitalált egy új termékvonalat, mint például a G.I. Joe, a Transformers, és ugye a Teenage Ninja Teknőcök, azok egy ilyen underground képregényből nőtték ki magukat világszenzációvá, de hogy általában az volt, hogy konkrétan a játékeladásokat mindig azzal próbálták ugye felpumpálni, hogy ezekhez a népszerű játékokhoz, mint a Transformers, meg minden, tehát ugye ezekhez készítettek képregény sorozatot, meg animációs filmet is. Ugye az animációs filmet azt levetítették hétvégenként a gyerekeknek, a gyerekek azok konkrétan látták ezeket a figurákat, tudták, hogy meg lehet őket venni a boltban, és nyaggatták a szüleiket, hogy anyu, megyél nekem új Teen Ninja Technőcet, Transformers, meg G.I. Joe-t, és ugye annak idején a Hasbro például olyan összefonódásban volt a Marvel-lel, hogy ugye a Hasbro adta ki a Transformers figurákat, nem tudom, hogy melyik stúdió gyártotta az animációs filmet, és még készült egy képregény is, ugye, amit mindannyian ismerünk, a Transformers képregényeket, ugye azokat a Marvel adta ki. És valószínűleg egyébként ennél a Dino Riders-nél is az lehetett, hogy a Marvel készítette a képregényeket, és valamelyik játékgyártó pedig elkészítette ugye a játékfigurákat. Tehát hogy ezek a bizniszek, ezek legalábbis a 80-as, 90-es években mindig kéz a kézben jártak, és mai nap is van rá egyébként példa, hiszen a Lego Ninjago animációs sorozatnak is elsősorban ugye az a célja, hogy összekapcsolható legyen a megvásárolható készletekkel, és a gyerekek minél több Legót akarjanak saját maguknak. És ugye annak idején, a 2000-es évek elején ugyanez volt a helyzet a Bionicle-lel is. Tehát, hogy a Bionicle-nél is az animációs sorozat, meg a film az azért készült, hogy növeljék a Legónál a játékeladásokat. Az általában egyébként szerencsés együttállás szokott lenni, mikor ezek a kapcsolódó termékek, ezek még jól is sikerülnek, mint például egyébként a Transformers képregény, ami egyébként egy teljesen vállalható képregény sorozat volt, én mind a mai napig imádom, de ugye a G.I. Joe sorozat is szórakoztató volt, a Transformers rajzfilm sorozat is szórakoztató volt, tehát hogy amikor egy szerencsés a csillagok együttállása, akkor ezek a vásárlást ösztönző extra dolgok, mint amilyen a képregény, meg az animációs sorozat, ezek egyébként alakulhatnak jól is, tehát hogy lehet belőlük nem feltétlenül minőségi tartalom, de szórakoztató tartalom, tehát hogy a kettő nem feltétlenül jár kéz a kézben, de hát nyilván egy animációs sorozatnak elsősorban az a lényege, hogy szórakoztassa a gyerekeket. Balika kérdezi, hogy akkor végül a játékhoz készítették a képregényeket és a rajzfilmeket? Igen. Tehát, hogy a Transformers és a G.I. Joe esetében egészen biztos, hogy az történt, hogy a Hasbro kitalálta, hogy itt vannak ezek az alakváltó robotok, amiknek az ötletét egyébként az a japánoktól hát lopták, csúnya szóval érve, és amikor kitalálták, hogy akkor legyen ez, mi kiadjuk ezeket az akciófigurákat, ezeket a robotokat, akkor konkrétan a Marvelt kérték meg arra, hogy írjanak egy sztorit ezeknek az alakváltó robotoknak, és ez a sztori egyébként jelenjen meg képregényben. Úgyhogy igen, tehát hogy ez konkrétan így történt. Van egyébként a Netflixen egy nagyon jó dokumentum sorozat, aminek az a címe, hogy The Toys Are Made Us, és azt javaslom mindenkinek, ugyanis ebből a dokusorozatból egy csomó mindent meg lehet tudni arról, hogy például hogyan születtek meg az első Star Wars játékok, külön van epizód a Legónak, van a Transformersnek, van a G.I. Joe-nak, és konkrét a Barbie-nak, a Hello Kitty-nek, tehát hogy ha jól emlékszem, akkor két évadnál tartunk, és nagyon érdekes dolgokat lehet megtanulni arról, hogy hogyan működött egyébként a játék gyártás, mint ipar az Egyesült Államokban, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz egyébként ezek a dolgok, mint például, tehát hogy a He-Man sorozat is azért született, hogy el lehessen adni a He-Man figurákat, tehát hogyha kicsit is érdeklődtök az iránt, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, hogy hogyan lesz egy, hogy ez konkrétan üzlet, ez biznisz, ez kőkemény biznisz, az Egyesült Államokban a hatalmas nagy játékgyártók folyamatosan egymásnak feszülnek, hogy ki tudja lerakni az asztalra a következő next big thinget, és vannak tényleg, tehát hogy ezeknek a játékoknak, amiket mind ismerünk, tényleg G.I. Joe, Transformers, Teenage Ninja Teknőcök, Barbie, ezeknek mind nagyon érdekes története van, ami évtizedekre nyúlik vissza, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Toys That Made Us, ez a dokusorozatnak a címe, és legalább két évad belőle. És egyébként, ugye ha már szóba került ma a Funko, mert hogy mutattam random Funko figurát, van egy dokumentumfilm a Netflixen a Funkóról is, ami csak a Funkóról szól, és ami arról szól, hogy hogyan lett konkrétan kvázi világszenzáció ezekből a nagyfejű bólogatós figurákból. Közben Jézus kérdezi, hogy amúgy a Netflixes sorozatokat, a Netflixes Transformers sorozatokat, azokat szerettem-e? És igen, ugye két évad jött már ki ebből a Netflix, ebből a Transformers sorozatból, és nekem kifejezetten tetszett. Egy problémám volt vele, hogy ugye nem az eredeti szinkron hangok vannak benne, de egyébként szerintem mind animációs stílus, mind pedig a sztori szempontjából egész jól sikerültek. Szerintem a második évad még jobb is lett, mint az első, és ugye hamarosan július 29-én érkezik a harmadik évad, amiben már valószínűleg benne lesznek a dinobotok is. Nekem egy bajom van vele, hogy rövid, írja Jézus, és ezzel egyetértünk, ugye ilyen 20 perces epizódok vannak, hogyha jól emlékszem, és ilyen, hát egy fél nap, tehát hogy egy fél délután alatt le lehet darálni az évadokat. Úgyhogy igen, azt én se bántam volna, hogyha egy picit hosszabbak lesznek. Közben Balika írja, hogy mióta minden gyereknek okostelefonja van, meg számítógépe, PlayStation-ja, Xbox-ja, azóta szerintem kissé leáldozóban van a kézzel fogható játékok kora. Ez egyébként nem feltétlenül igaz, hiszen például a Lego is rekordbevételt könyvelt el 2020-ban. Nyilván a Lego nem csak gyerekeknek árul játékokat, hanem most már felnőtteknek is, konkrétan megcélozzák a felnőtteket is, de hogy egyelőre nem kell kongatni a vészharangot a játékgyártókkal kapcsolatban, hiszen a kicsi gyerekek ugyanúgy szeretnek még babázni, akciófigurákkal játszani, meg, tehát hogy azért, tehát hogy a kézzel fogható játékok azért még mindig nagyon fontos szerepet játszanak egyébként, nem csak a gyerekek szórakozásában, de a fejlődésében is. Nyilván eljön az a kor, ahol elkezdi sokkal inkább érdekelni a gyerekeket a telefon, a tablet, meg a számítógép, de hogy ettől függetlenül azért a játékgyártókat nem kell félteni, még mindig képesek előrukkolni olyan dolgokkal, amikkel képesek megfogni a kicsiket. No, srácok, elmúlt 10 óra, úgyhogy a ma esti streamet konkrétan lezárnám. Nagyon szépen köszönöm ismét, hogy itt voltatok velem, és annak ellenére, hogy zajlott például a Microsoftos bemutató, meg a mindenféle videójátékos események, ennek ellenére velem tartottatok. Szerintem tök jót beszélgettünk megint, én nagyon jól éreztem magamat, nagyon szépen köszönöm a követéseket, és tényleg, amit biztosan ígérhetek, hogy szerda este 8 órakor érkezem ismét, méghozzá a Ratchet & Clank új epizódjával, amivel PlayStation 5-ön fogok játszani. Aztán meglátjuk, hogy még szerdáig esetleg belefél-e egy meglepetés stream. Nektek a továbbiakhoz egyébként kellemes estét kívánok, pihenjétek egyébként ti is ki magatokat a holnapi nap előtt, aztán amíg egyébként nincsen stream, addig gyertek a Discordra, ott folyamatosan két stream között is tudunk beszélgetni, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm ismét, hogy itt voltatok velem, szóval tartottatok, hogy tudtunk beszélgetni, és ezúttal nem maradt ki a Raid sem, és Bogyi javaslatára át irányítalak titeket Jubiskához. El is indítottam a Raidet, elindult a visszaszámláló. úgyhogy nézzétek az ő adását is, mindig nagyon érdekes dolgokról szokott szó lenni, jók a beszélgetései, úgyhogy indul a raid, mindjárt megnyomom a gombot, további szép estét kívánok, jó éjszakát, sziasztok!